الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم رزق الله kubanga yatuwadde obuwangaazi ne tusiiba Ramadan ne tugimalakola nga Allah atuweweereza obudde tebwokya tebunnyogoga natuwa ne tusiiba Ramadan tulusaba kimu akkirize Ramadan ekizibu kyetulina kimu kubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugamba nti Allah mu Quran mulimu aya zatuwa nga zitulagira okubuuna ya ayuha alladhina amanu sujudu warkau wabudu rabbakum kubuunami nga aya zitulaga omuntu bwakisoma alina okubuuna wasujudu wakutat buuna sembereye ala ninda gyokutano mu suratu annajm niyo alla ku nkomerero yaayo asobye tubuuname naye tugamba nti guno tubuuka olimukaku aye newankubadde nga okubuuna masuku amwateeka naye bw'ovuunama shaitaani kiyuma nnyo ekimu omulanga ng'eraga nti baakigamba evuuname negambe naye laba omuddu ye bwatadde mu nkola bwebamugamba ekivuunama nasse ekyenyi kye wansi n'avuunama lidda bwekiro eranga ekyo ekitono kigiruma ne aya endala nyingi nga Allah atulaga shaitaani ebintu byekaluubirirwa kyeveewera mu maaso ga Allah ng'etweweerera fe abayisibwa abantu ng'ate yo eraba yeyali eyekitiibwa yenkizo kuffa abantu bayekuba okugamba Allah waayo khalaqtani min naar nze wantonda ozijja mu muliro wa khalaqtahu min tin ate oyo gwomwaba okuguunanira wamugja mu ttaka kati ana khayru minhu nze wenkizo kuye nze mulungi okusingaye naye Allah bwewankubadde ebigambo ebyo byonna shaitaani yatuwaanyisiganya ne Allah agigamba emwanukula agigamba emwanukula sajjali munnambaku shaitaani kuweka inna alaika llanati ila yaumi ddiini kutaddeko ekikolimo kyange okutuusa kiyama lweribaawo nkukolimidde ekyo Allah yakijuwa n'akikolimira nga Adamu amaze omumuwa ekitala n'ebintu bye yayogeraganya ne Allah waayo nga bawaanyisiganya ebigambo yamugamba nti araaitaka haatha allazi karamta alayya omulabi oyo gwonsukulumizzaako n'otuuka n'okungoba nkwadde nti wanjawulo kuuzi naye nga in akhartani bw'onoolekawo n'ofadde kyansi n'olekawo ila yaumi lqiyama okutuusa kiyama lweribaawo kyansi bw'onoozimba n'otonzika newankubadde obusukkulumizza kunze n'abaana be la ahtanikanna zurriyatahu nja kukolerera abaana be sijja kulekayo n'omu okujjako abatene ennyo illa kali okujjako abatone ennyo be bajja okumpona naye abasinga obungi nja kubakolerera kyobaolaba nga alla agali walakad saddaka ibiliisu wanuhu ibiliisi yatuukiriza kiyalowooza yatuukiriza endagaano yaayo fattabauhu abantu bangi baagigoberera ne adamu yagigoberera endagaano yaayo yayeewa endagaano yaayo yeeba etegeeza singwemba nga linasobola okuwangula kitaabwe kuloko min adam fenna twava mu adam wa adam min turab era allah abatiinaga ti ya bani adam abanga abantu wakola ti ya bani adam abalategeeza baana baadam bokka beola abategeeza abantu fenna kati bulisi agandi wemba linasobola okuwangula kitaabwe eyalaba ku jjana eyagiyingiramu eyalaba ku bitonde ebiyitibwa malayika n'amaaso ge alla n'abiragira bimuvuunamire ekitiibwa ekyo alla kiyawa omuntu kyali kya nkizo okulagira ebitonde ebyebitiibwa nga nekimulirwa mutwalire mu oyo mubuna byonna ebitonde nebiba bigongu malayika bonna ne bavuunamira ekitonde alla kyabumbye mu ttaka nebivuunama byonna enkizo eyo alla kiyawa adamu ebuliisi yakikwatirwa ensaalwa kubanga tamanyiiyo kitonde mubitonde alla kiyali alagidde bamalayika bakiwa ekitiibwa bakivuunamire wabula ekitonde kiyalaga bakivuunamire kitonde ekiyoiyo ibuliisi alaba ekinyoboofu kyakolwa mu ttaka ng'alaba tekyali tekisaana ebitonde ebyebitiibwa ebiyitibwa malayika okuvuunamira ekitonde ensaalwa yamukwata mu kukwatibwako ensaalwa ng'eraba alla akiwadde ekifo kyagiwa awadde adamu ekifo ekyobuvunaanyizibwa mugambe skun anta wa zawjuka aljanna wenganga adamu okuva olwaleero wanga ndawo mujjana gwe ne mukyalawo byonna ebirimu byamu wakulu minha haitu shiktuma wakula minha haitu shiktuma buli omwalyenga bwayagaa ibuliisi yalaba nti ekyo alla kyataddemu ekitonde kitwa omuntu kyankizo nnyo yo lwaki kije bakiwadde alla kuno kugamba adamu nga amaze okugoba ibuliisi namugaa nti owange adamu inna haatha isharatu ila alqarib ng'alaga ku kintu ekiri okumpi so sa ekiri ewala kubanga ibuliisi yali alla agikolemidde agikolye naye ng'ekyali awo ekyawandisiganya naye ebigambo alla n'agamba adamu ng'amaze okumuwa ekifo ekyebbeeyi ekyobunaanyizibwa wawanga ti namugaa nti ya adamu inna haatha oyo omulabye aduwulla mulabewo oyo mulabewo kuba olwaleero mwetegereze fala yukhrijanna katagezaako okukola olugezigezi lwonna n'akugjawo ekutadde bw'anaakugjawo fatasfa ogenda kubula ogenda kwonooneka awabur Adam ya Allah ambaki yo morare wo mwai namba inna shaytana lakum adu abanga shaytani morare wa mwe fatakhidhuhu aduwa mbataba mbarajira namu mpulo morare Bukan pula murabi, enggak iya iya muli murabi masjid. Ada berapa orang macam kami Elio murabi we. Esok kalau dia mau keluar, orang orang kami dari mana? Aku tuh kira. Eli kenal luar biasa. Orang bandar kau, bebas kau, nebek luar. Uli waamurengi la biyaba danyeno kukira mbaajirachi Nira hala mayangamba ele mchomulami oyo Mwese ngelezo yomulami oyo Akuwarana Nawe muwarane Takesako na akubuza abuza Na akubuza abuza Nika wana wese ingile igulisi na ishi mkiriza Neko nesama kuwa kwa nage ya lawa Kigashia kitu usa Kuchaya gara, kuchaya gara Neko mba Adam ni Hawa Na waka chavange Allah wa mwayaba ganyo kuliwa mtibu Neki ya waka nisize sonda jie Zoka Vashi ya waka ni ila antakuna malakai Kumtende mungu kumshoko mungu enda kwa mtende shoko mtu mfuke wa malaika. Nare ana mwarabo kutuka malaika chimene. Nchizo malaika jeli na kumutu ya njau. Nate nchunge yu kujwa sana ya baka anu kujwa mtibu no. Illa antakuna minal khali au antakuna minal khali. Kumutu ya kwele mungu jana mune mire mire mire. Ndaka njakora, njakora kena kensabora. Adam ya zano kuyomji. Nehawa ya zano. Riwaye zira zanki, ketwani ya soka kurumba mchana. Mchana. Mchana. Yabaku mbabo rinaba yuwa. Uwamuka. Nera wange jekume jilese igani. Nere kukwe yoku yera wanche yuri jelgisa Vagana wakasama huma Sefeba liye evala hili deri yali ya Allah Si wallahi Allah vagana wecho Inni lakuma la minan nasinze balabuti Bahuli lise Baya kode seri yali ya Allah Adam nakata tenke mamugamba chitu Wapo na alaike inya yani Ya Allah Nasmu Nemu sura Ya Allah Kedu kura ya munga mazuku wa mungu Nga sabzamba Kedu mwale o Adam ya kati Rabbana Wadamna awfakala Chukwala teki aliyah Allah suya zamani Zah Enyo yoyo Nje ne mushara wange kitegeza ekibona nziki nziki kya koma kupe babiri kijja kwaga na bana baffe era mushara wako nongo yinde mukatunga kwa kina kwa kaja mjagasha rabbana inana mazima fe lata kosala ntoneka babiri Kwawe na singa wa ntumanji Ekele singa ugunji Kuliwako le nchovi Ekele ugunji mbira mwaba anabo Kwawe kama Wakoro ugunji Alga na ya kutasa Ala gama tuwala ya kiku makiru sajji Mshia nambu ukole yukwe Ngenkwezo korambi za kudusa kumunoka wenje alla cango in quelli donna se torora zidderi e nangiri so ma vola e fatto ma che lo stai e la di ahli quello fu il tuo lavoro mi ha dato che ci sei messa o già comba questo o già darà zidderi a cunque era un bambino fuori in quello non so fuori o mangiare che alla cango in quelli donna vuole la donna oro qui ولا يحيط مكر السيء الا باهله زي ضروره جدا كوني نزو ولا يدا كوي ضروره ان كو كابا سن دي ديو دي كاريا بو دي كوري لا بانو ان تصوبيرا ميكيا كوي ضروره بيدي جوري كاتنا ادم شي يقرا Chama ili zeki kukenaru manya nistaru manya abana nabasukumabasukumabasukum Banaba jika kukomba kwenye Singa ya mwela nata jamu kura Seyani kuru uye Yani bajiteke sobo ya kukwa mnanda Na iki ya kura ada mbashake na kwenye ulo Shadda mbana Shadda jari Nembana mene chiba kwata Echo kukwala kukwala ukunjia kwa kweka ili nyo Allah ulitawa na ukunjiliza istifaru chokola baitulisi kumwela mwumuti mba ino mwumu mwumu njibu lilangu wakose irwana kumumbono egutke egutke oleno kutika lambo kutulamu abantu abangi bebadde wangu nti okubaka obubo bakomyewo erwana nyeraba ekino kyokola okisuula buno kaino jawujagamba nti wekwata amakubo gonna neekulemwa ereeta mikwano gyayo n'ebivumo n'ebinyiizo muntu naakukuma n'omubuuzo ono kati anvumira ki Kutu na kuongera kwenye nina chaya gara osure kino chojira chorina oino kutuwe renyo okumirezi kibwe omkubu wala stati babaisa uwati al-kawri kiagama umaru inna amura bil ma'aruf bora hile zise nungi والنهي عن المنكر نقضيز انتسيبه لم يدعى للمؤمن صديق كبيرة كلا مكتلزة وانقوان أبا انتبق شهوة أبا انتبق هما أبا انتبق كون جدا أبا انتبق كيف تقول شنو إشارة بشوني السورة بكل الواجهة وشنو بكل يشي عيشواني التنمى yosya itwani esanyuka wende kurabyo ine kirungi kyoba kyokole yagala okisuule okulaba owaayo gassente zigwawo alla kyagati ati sheitwani yalido komolfaka sheitwani ekulaganyisa bwavu buli kisaawe naba emala okukulaganyisa obwavu eteeka okukuteerawo ekyayo weyahmurukum bilfahsha bwekulagira ekibi ekyo kyolaba nti kyonoona ssente ero kyegamu sente nga bw'osobola naye nga kyoteekamu kikyamu beera kifunamu muliro katika amateeka awo senda wowasana wowasana n'okuteekawo wemala okukukwata n'ekusuulayo begamba inni bariikum minka nze nkutuse ebyokoze sinze ttaano bw'oba owaddeyo ekyenekama nkwetowaayo nnyo nawe nitaliko okulanga mubantu bonna teyawaayo atali nga taala tibati wala tubutilu sadakatikum bilmanni walada kyononanga sajjakayo n'okugira alaasa nokigoberezaako ebinyiizo wegenderezanga nnyo wegeri okukuba erijijjawo nekyegendeza kyetwali ekitya nekola kubaja kwekyo osuule ogenda kwegandaawe kuwangu bwekusanga nga oyeyoko kuyirimu omaniiko ekulumba imma osuula lyolina oba okufuna aluhusu bwemanya nomugolaba teri ategeera kyaki mugolaba wawansi mubujabuja gwogeraki gwotegeera abantu bonna oyagala obategeerere kubanga olaba olinayo kayiri mukwogeraki kolinako okozesa shetaani ekuwaga bagambe nze سبحان الله قد وصل عليهم نبع الذي آتيناه آياته أما تصيح ما تيكاك ومسجب والنواة ما تيكاك يصمع فانسلخ منها يكيرك ما تيكاك ما تيكاك يصمع يكيرك ورون جاهبا بردهم فانسلخ منها ويمانو قبع نبع ما تيكاك ينسلقى بانجاي لرفعناه بها مجرد أن متوالجة مكسرة ويبير الأمرو جنيو غير معادقة السا غاتيسا منكولا بشنعنا الشام غامبا لرفعناه بها ولكن أقلد إلى الحق قبل أن نملكه نموانه يبطبو عنده لمجرين ناجدين قدر واتبع هواه kana kanka kubenda kwa gara kwa moyo kwe sheti anyamu kusao shaitani jenye kurembeleza mpora kekwa musubi chekone kumandi etika kwa musubi kuyoko bashira banga kibazo kukwasa chongera kukubiriza kuchangu ila ugeno kumaliza ngechi vito jakina bangechi Kwa njia ya mbunjo yoto bora, ngayi ya limu siramu, mbolo niya kutanyo kusiramu wali nye mabeja, nebuoni noru walero. Nga chopa nananoye ya soka, shaitani ya kuwangu te, gwe kuwangu te muramadhani ya fe. Gwewe, embera joliko walero, Omukwano gw'obadde n'omusiraamu gw'olina. Ssaddaaka gy'obadde owaayo obulamu bwo bwegomba kwongera ku ky'olina. Oba kati olaba ssente ozoonoona lwaki oli obadde oziwaayo. Olaba okyasobola okumala edakiika asatu ng'ofudde osoma ku Qur'an. Ne wakubadde tekimanyi bulungi n'obuwujja n'obuwujja naye olaba ateeka okusoma ki okyasobola okusomayo aya abiri oba ebyo byakoma ku lwakuna n'olowooza ekyo Kolaani tekyasomwa ekuwangu ku mulimu omulungi guno kwekuulawo ogukolera weteyagaliro ggyeyo kukukola ofaanagane naye ndabo wala mahala miyasama kwa kufaru ya gama ni watu ulau kakfuruna kama kafaru fatafununa sawaa baga la mkafwale ndabo ya baka mkwale mbele chima so ni kwa kato sambu olina la wakini zina mseke ili sara ukwa zina nekubwa na otura ndajato ulo kukume ni ngoma nalikule sawa nama wa isha mjimzile Yako ya zile dakika sikati na wabia vila kuna wakula uliomone yewa anja yefuko kumawayo kujokora shiki shinene nyesho bora bangesho kashetwani yekula ukumulimu wa omulungi wakami hujia kusaro ute kushani tarayi na ikera mkazi tarayi ya kusaro wabari chabuta kukuna kwa yoni wakami na kweka anga ngestawa mbata kishyama topa ayo sawa zili munana zili njira mwenda kitungu eshi nasaro wedja oro kitu kodi yomo zigerelela kahe misali daga cikin tano dan buɗe wanda ke shokura ba su buɗe da su bar su shokura sai ta ga wai kura da aqrajna lahum siratal mustaqim idan ba su amini da ku koye yo gurun abu yo wajja ora ba to kono ne ta ke murumba kwemo ye tini de to ya genze erwa ke yangala kwalwa achari mejeo chomoza na takbir Allahu akbar dole ya takbira no kan ko pure biro to kudu ka yo kudde ne bi beka ne bi no te hindi ne alu swala ne yo wendo mutta masji ke bisya ne ole te takbir Allahu akbar dole kulang go ya yo ya so mi janga ke kulang go ko mi jonda to kuma gi ya swala ne ko wendo kudde Akiwe ninde la wenge sale kufate kia oisuro kia ekendele kia Kifikana kuwalama mambo hindi msuala Ustaa usuma neji usuma kibicha kwa kagana Soko yimilizo sana sura kul ikhlas Usuma nila Usuma falami Wadomu kujono kumkono kwa wadi Eki kuwa yukiyo kwa jesote kwa msuala yo Nata jadi mengkualera mustalah wakil lemu mumba. Kedua buah yang juga kencia. Soalnya ina beri mumba. Walau ya jula, jangan tua Allah lorong tiba sabora. Yang berulang lagi putus. Kalau beri mumba ka. Lalu mumba ka sallallahu alaihi wasallam. Ya rumba nabi dan nabi ayat nabi Dawuda. Ya rumba alu. Bagati mwenye ya barumba, nini banyuela, fedumba letu wangula. Eke unita, nasi Allah kubuhi la ama kubo mweita. Shora kuraba kijiruwa ni sakitia. Edame kiburago wayo, kuraba kishowayo chine, sere zigenda ni, sabani ya edo kuma mfoku. Wala ya kia kuwangu ya wajile ya chibi, eke niteka mwese jenda wezitaki. Ngeze Omari nizye muskutti Allah yudama msura kutal israi Ngewena masoga Allah Gaalla mazut mugamba Banwalisa bambuna mila adam yaji goshi Ne mugamba yaji Nafune mbeza Araayka kahata nabi karamta alay Omulari oyokon sukuru mizako Gosi pesu wanamkizo kunze Na ina kukarikani Bono nge kawono tonzika Ila yaumi lkiyamu Kusa kwa lkiyamu Lelibao La ashtanikana urziyatahu Njakumu wanita Njakore ila Habana bebuta Illa kari Kukutia kama tonne nyo Mubo Nemo nga jambara kubana kumba kore Jaina mwele kata Na ahtarikana dhuziyatahu Ukunja kawa tame inyolewa na afora Allah na ajaru kula Namba lipata Gena kati Fama intabia kamili jenna na akuborelela Mubo Anakaro na akuborelela yo mugambi Obuntamu mwiyo jahali Jamuwe Najiwe yukura Najigamba Tuwastakzi Gendo kuale Gendo tereze Manista faa chaminu ho Yenabu wano sabora Mubohu Yajua tika sejemba antu Yenabu wene wangu na wene sabora Mubohu Nenye jigamba kukoja sabora Yajua makuwa gana Mwene de sawa Gendo wangule kuwaya gala mkujia kujita mkudohoho ziliyo Wese kuhoho ziliyo Gala kura wanita Tadu mwale kwa yaka Yoche mkwa lango ujita mkudohoho ziliyo Ekudohoho ziliyo kishaipani Zeyumba Chawani kutwala bono yagasi ng'oyasobola okuleka okuwuliriza mu Kurani naye ng'oluyimba terumuyita obalekuzirina ku tivi zaffe mu redio gwakuzina waka ku masimu gaffe bazituweereza nebirala naye omuntu omusanga kayimba wastafdiz man istataata minho besauti lakin ndoboozi ya shaitaani allah yakuleemeza kubanga ennyimba zina nyimba bwenzi okuyimba kusitula omuntu kusikuula embeera y'omuntu nekumwanguyiza okutuuka kukyayagala ku bwenzi era kuzimu kumanya g'oluyimba nsibuko ya bwenzi ennyimba nnifa bunnanguuki nnyimba bunnanguuki kubanga omuyimbi ayogera byatakola bw'aba ayimba akulaga ekitendo kirala ate mabega wayirabira allah tegati alam tarau annahum fi kulli wadi yahimun gwe tobalaba ku buli kako konna we bali bayimba bakunganye baleeta ennyimba zabo naye yakuluuna maala yafaalu boogera byebatakola boogera birala ate mumitima gyabairaki yenifa kati ennyimba zirina amannya 18 nga gonna mabi kwala yenna gweyagale kkuba eryango bawangula kozesa eddoboozi yo eddoboozi ya shaitaani zennyimba abo bangi ebatwala omuntu obutanga nasobola okuyimba oluyimba lw'omuntu okuba bwe lutandikira mpaka bwe lukoma nokuuza aya za qurani olinayo mmeka nga talina nga talina tulina abasiramu ab'omwonefu be tulina olwembeyitera bamateeka ababeera mu bituula bya binyimba olinayimba oluyimba nga bwajjaseete bwamusuulako bwamusuulako bwamusuulako era nabo ne bamutendereza omuti ebbali mumuyita siteeka tegeregana bamuyita siteeka olali oluyimba lwalutudde nga kyabbe nateeka mu sente okufulumya oluyimba olwo oyo kukuba ekisooka naye ogama ekyokulu wa ajiriba alaihim bikhairi kuŋŋaanya ejyeryo yonna olina kutuusa gye bali bagite byokwebagala byabwe allah yogera ku khairi enabiya zaabwe enfalaati zebalinga beebagala ngemumotoka tezinnabakubaawo naye tebakozesanga okutambula bagende kuwoonefu waabwe balinye emmotoka olina atambula nga apansize emmotoka kumutwala ku bwonoonefu apansize emmotoka agenda ku resort beach kulaba abaanaye bawumulireko eyo bafulume kawuti bagende kawuti banye olwatu lunaku lwaki naye bwombuuza ku resort eyo ki awo mubwonoonefu banywera omwenge abakazi be beyambulira walagira imaani n'ateekawo akasaalo asaalo naye ngaagenda kusenja kubwonoonefu obwo ebakole obwonoonefu bwabwe bali batwali endongo zivuga bano beyambudde balibegeregana bano bafalina batyonaani mumpale njeeno n'abaana baabaleese balabe ku ebyo bayiteemu busiraamu gyobatutte baba bafulumizaako awutu bayiteemu ki bagenda kufuna mpeera kwekyo kyobatutteko oba bagenda kufuna musango naye oba tokyalaba bubi bwakyo wabula olaba bulungi bwolina walugiri abamu batwale nga batambuza bigere olina atambula olugendo agenda bagenda okukubira endongo oba motoka zibuze kakireki katambule n'atambuza ebigere naye omuzi alagawa alaga ku ndongo hata kuona nilipomlio akaenda msikila akaenda kuikweli kainamka na wakati namba na choka sababu kwa sababu washariko yingira we sabe nabo kola kampu ni nabo yingira dane mustenkeza abo washariko mtu amwal yingira mustenkeza abo oyaji furu nyange zijali bize aziyo ayonge zijali bize washariko mtu amwal nekukuli zoku zino onyama kuwa machamu naro goma iti ago machamu neka toko alema sofuna ya riba haba zola wa jivaroza kibati ya shika joro wangu ni baba nge hiti wa nina baritu te azeyo kuziro nesuku mkachatiri neka mwenti yo riba muna neto ya kutawala kuwana ganana ya kutonda wale yakore angama tuwango ganyo kureka yo riba fa'azalu biharbi minallahi wa rasuli lagi rozalu wakati wange nawe nyo kusilake nizo kuwa ita Allah na muangula tosobola kati abantu wala yenda temuja ya riba unene lima baka temuja agenda yo ni baba kera obu bina bupawesa buganda kora chivu ba hota ya magoba masono watu wakitia kodu kumi chikumi orabange chitono newera bijeje kicho zayo ani kuoteme je ya Allah akere kele janga kunga nyampora mpora mpora gorogora bizine seje sere ba mpora egwamu egwamu egwamu ogendo kwesta nange kwere kimutsa da dukato batemu ogwamu no sitama ba pakistan kumari kisana wote bacha asobola kubera mu nga nawe okuddemu omulala ajje alitutte naye nga ekitutte kwekyo ya riba ya riba netukine tukaa abantu awa shariko mpe amwali tugula emwanyi tugula emuli gyakasolomi kya kikola togenda ogula omusiri gwa kasooli maliriza nga aweddewo nolagena oyingidde shetani eyingidde mu maaliyo bulera bange ogere kukola ekintu kati wandikoze kino ologambe ebiseereza amagezikogonya nga kukweraawo abantu babuze ku nsonga abeyingi bakitala beekweka lwaki lwariba ubanange abagundu banenengerako bajja kunkwata gundu banenengerako neku omuntu atalidde riba atambula nakkiriza ebitaano bye byalina byebirye naliiryamu emmere y'abaana be ne bamanya nti ekikyalo kitakuse byalina tubadde mulokoddamu ng'amasomero bagatunze ne buli atunda akaaba riba kale kwajja sente kale kwajja sente kale kwajjayo sente nekuze kuwajjayo zaaki nga tolina allah agamba nti riba tasobola kukulekayo bagenza okumaliriza nga bagatunze nga bagakuze bagakuze ebibirala shariko mtul amwal wal awlad yingira ne mbana babwe kizaala abaana be tamanyire gye bavaako okuŋŋaanya muteekamu kyoyagala kukutembereza tozadde abaana bangi bwoyenze kugundi wayenda kugundi wayenda kugundi wayenda kugundi bonna abaana bale tokesawo noolabira nooyisa noonywesa bw'olowoozanga nga kyo shetaani ekuwangudde ne mulamu abaani bwe yakukoze olwaki otambula emisiki mingi ababadde bajjira nebwogera bateekayo emisaalo tibakyalu naye wabanoonyiza obanoonyaawa bwogenze ku lunaku olwayinga bwogenda buli awali efujjo batudde bali abanywa abaamataali bagakuba babalowooza tiokuba amataali olwo okukoza ibaada naye nga allah agabe nti ajja bakula enkobe n'embizi bwakubeera ku mataano babeera okubalya bagweyakulesoyaaywakiuwabirekayo okyalinamu akalembeeza teyakuwangudde nimala okukuwangula ngedda wabbali ngekusekerera ngeddamba nti inni akhafu llaha rabba lalamin nze ntya allah ebyokoze sinnabikulagirako نسمع آية من سورة الفرقان قال الله موسى ابن نمقوان جايو يجب ذلك أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فجوا وكار وكار مموها ربنا مموها ربنا إبليس قوة مجا الله سبحان دابو إبليس نموان كلا ربنا مكمو في حظ ما يقول ما يقول لي ربنا مكمو في حظ ما ينبغي تجمواني لا نزلهم ولا بايكولي أكبرانا كي قوم قوانو قوانو ولا لا تشكولي اسماني يوم قوانو قوانو ولا الله قوم قوانو قوانو إلا ما بدا بسين ذي النبغ ولكن مستعتهم نبغت الإنسان مستعتهم نبغت الإنسان نبغت الإلهية Kalau sekarang kita nampak jalan kita kau yang sedang kita guna nampak jalan. Nampak kita apa yang sebenarnya nampak kura hatta nafsu kita. Nampak lagi nak kura ni siapa gamba. Nampak lagi nak kura ni siapa gamba. Nanti kita nampak kura. Bukan nak kita kau yang sedang kita. Hei muka musuh muka. Nampak lagi nak kura. Nampak lagi nak muka awak yang musuh anda dia Dia mungkin berkorak. Nampak berlalu je. Naik ke jam kamar. Kerja dah tak cuba dengar, cuba dengar, cuba dengar ni orang jam. Baca cuba ni apa? Kerja dah baca ni apa juga? Orang tu tanya berita cuba dengar juga. Jizze mua malang ini jam hari macam ni. Awal awal ni orang buat je, mesti mua bali. Nek ibadah ya apa? Cuba cuba ni jadi korak. Setanya nienzo kuja, esimika usimika tunumezayo Jebaba nereba tibisele majirashi Nawe nienzo kukule kawo, nienzo soni musala Tukawa kuna babala langa aluchi Nonezo wani sanye chonde, chosikisha angu Chechini nabwe chilekati aita Kusahaba babaita ali, ebona abetwali Ejjameni runge ejuela Gaya ni tu kita jangan kuat sambung saja yang macam cuba nunggu aku jadi. Agar Subhanallah mukul. Sembelih Ali entah orang tua. Ia nak cakap macam. Kesal ya wajib itu. Dijemba. Tiada sosia. Arya kan yang semua kuat tu kita mesti. Nabi Amran dah cakap. Gagal jangan. Nabi Ayub tahu. Nabi Daniel wakar. Nega najia orang sahina mustang dalam dasi. Koraya nana keranyo. Oksida kau tu wabuli kau ibatin kiram. Naya orang sahaja nana mustang dalam mustang wabuli. Ayuh orang tu ni nak cari sesuatu di mana. Dalam dasi semua. Tak kuat yang balik dia dalam bank. Nanti kuat Allah cuma jenisan kiamu tu. Namun sesuatu yang bakalan disebab untuk bagi orang miskin. Nanti dia orang bakal kata mana nak nak cara. Tapi aku ni aku juga nak nak kawan. Aku jadi kiri hari hari sumpah jam siang. Hanya manusia sumpah jauh yang kawan jauh kemari bangga jauh cara yang betul itu. Hebat je. Tukar siapa dia dia mukadi dia boleh syaitan. Mukadi. Orang yang setia kau mumba, kerja toro kau kabulida. Lepas itu, tiada kuasa yang nabi Allah sudah mengusulkan tu fushilah, sehingga yang zahirnya kami nasihat kuali nafsul. Bukan yang mukminya memberam mukwebo, mudaosa yo, musarayo, yang bukamat ahad billahi min ashshafani rasul. إن الإسلام فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تجب لك سورة الناقة. وقل أبو الساعة وسيدة الله ونبي حمد أبو الدعاء. إنه السورة سورة المؤمنون. تمكن يا سبحان لك اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أي الله ليس جمع جوي أنفجوا قرابان كنجب والشيطان رحل من ليس جمع جوي أنجا سيرم كون سيرم دويا ربنا أجدوا يعني يا الله أقرب أقرب أشتون يعني يا الله سيد السلام دي وكل من المفاد يجيز أن في نواك يا الله ومسكنا الجول وكتوى كتوى قوات رمضان من ذلك أن نجم نسكين نسكين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.